program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczny. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 7 dzień października, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kilkadziesiąt rakiet Hezbollahu spadło w nocy na Izrael. O szykowanej niekorzystnej dla Polski reformie unijnego budżetu pisze Rzeczpospolita. Poetka Urszula Kozioł, laureatką Nagrody Literackiej Nike. A rakiety Hezbollahu spadły na Hajfę, trzecie co do wielkości miasto Izraela. Według lokalnych mediów rannych zostało 10 osób, w tym 13-letni chłopiec. Jedna rakieta uderzyła w budynek w Tyberiadzie na północy kraju. Hezbollah informuje, że celem ataku była baza wojskowa na południe od Hajfy. Bojownicy wystrzelili z terytorium Libanu 20 rakiet, kilka z nich zostało zestrzelonych, a dwie spadły na budynki w mieście. Izraelska armia informuje, że w ciągu ostatniej doby Hezbollah wystrzelił w kierunku Izraela w sumie 135 rakiet. Mija rok od ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmienia się dynamicznie, ale większość krajów nie angażuje się w konflikt. Tak uważa profesor Fuad Yomma z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak podkreśla, państwa świata arabskiego nie chcą zostać wciągnięte w otwarty konflikt z Izraelem. Nie wydaje mi się, żeby Turcja czy inne państwa arabskie by zaangażowały konfliktem z Izraelem. Praktycznie nie ma komentarza ze strony państw arabskich, takich jak Arabia Saudyjska, Emiraty, Kuwait, Katar, Bahrain, Syria, Egipt. A już w przeddzień rocznicy wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael postawił swoje siły bezpieczeństwa w stan podwyższonej gotowości. Tel Awiw spodziewa się ataków terrorystycznych na swoim terytorium. Wojna wybuchła po ataku Hamasu 7 października, w którym zginęło niemal 1200 osób, a 251 porwano. Siły izraelskie rozpoczęły wtedy operację w Strefie Gazy, w której zginęło do tej pory ponad 40 tysięcy osób. Tydzień temu izraelska armia rozpoczęła operację lądową wymierzoną w Hezbollah na południu Libanu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen szykuje niekorzystną dla Polski reformę unijnego budżetu. Według dokumentu, do którego dotarli dziennikarze Rzeczpospolitej, planowany jest demontaż polityki regionalnej. Gazeta pisze, że zamiast obecnie działających 530 programów, Ursula von der Leyen chce utworzyć 27 narodowych programów operacyjnych. Zawierałyby wszystkie wydatki składające się na politykę spójności i politykę rolną, w tym także dopłaty dla rolników. Eksperci wskazują, że taka reforma oznaczałaby de facto likwidację unijnej polityki regionalnej. Fundusze trafiałyby bowiem do rządów unijnych państw. Nike dla poetki Urszuli Kozioł. Nagroda to jedno z najważniejszych wyróżnień literackich w Polsce. Kapituła doceniła jej tom poezji Raptularz. Laureatka zaapelowała, by w żaden sposób nie poprawiać tworzonych przez poetów utworów. Jesteśmy przeciwko cenzorom. Nie chcemy, żeby nasze teksty ktokolwiek poprawiał, naprawiał. I to są takie poprawki, to są popsówki przeważnie. Także trzeba to uwzględnić. 93-letnia laureatka otrzymała prestiżową statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Co dziesiąty most w Niemczech jest w złym stanie. Niemieckie instytucje sprawdzają stan obiektów po tym, jak we wrześniu runął most w Dreźnie. Przyczyną była korozja. Most Karoli w stolicy Saksonii wpadł do łaby w nocy. Dzięki temu nikt nie ucierpiał. Uszkodzona została trasa tramwajowa i piesza przeprawa w centrum Drezna. Przyczyną katastrofy jest rdza i nie jest to odosobniony przypadek. Kiedy w Dreźnie trwały przygotowania do fali powodziowej i szybko rozbierano uszkodzony obiekt, w Berlinie i poszczególnych landach zbierane były informacje o innych takich konstrukcjach, żeby przy kolejnym zagrożeniu nie wszystko zależało od szczęścia. Z danych dotyczących mostów o długości co najmniej 50 metrów wynika, że 378, czyli dokładnie 10%, jest w stanie niezadowalającym. To oznacza, że są już przewidziane do naprawy bądź rozbiórki. Biorąc pod uwagę okres żywotności mostów, rocznie w Niemczech naprawianych powinno być ich 400. Remont zniszczonego mostu w Dreźnie też był zaplanowany na przyszły rok. Nie doczekał jednak tego terminu. Najwięcej zagrożonych obiektów jest na zachodzie i południu kraju, gdzie najgęstsza jest też sieć autostrad. Adam Kurczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj rano proszę uważać na mgły na południowym zachodzie. Mgły będą ograniczać się widzialność do 300 metrów, a poniedziałek pod kątem pogody, prognozy pogody zapowiada się w miarę dobrze. Zachmurzenie mało umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta w Trójce. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Kolejna godzina przed nami. 55 minut do szóstej. Wypełnimy i muzyką, ale też słowem. Będzie na pewno się dużo działo. Proszę zostać z nami. Dziewięć minut po godzinie piątej. Coś mi świta w Trójce i Simple Minds już za nami. Przypominamy, że dzisiaj Marek Wałkuski od godziny szóstej poprowadzi poranne Zapraszamy do Trójki. Już się oczywiście nie możemy doczekać tej audycji. Na pewno sporo wspomnień ze Stanów Zjednoczonych, ale też przypominamy 2 2 7 3. Na pewno ten numer po godzinie szóstej się przyda, zwłaszcza jeżeli ktoś dawno pana Marka w roli prowadzącego nie słyszał, a trochę czasu już faktycznie

wiezie krab, na złotych szczyptach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczyptach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczyptach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczyptach ma czary mary. Nikt nie wie, co robimy tu, tu nawet nie ma dróg, po których można To Szama i Krab, czyli nowa polska muzyka, 16 minut po godzinie 5. Teraz smutna wiadomość, która dotarła do nas tej nocy. Dwie starsze osoby zmarły w niedzielę wskutek zatrucia tlenkiem węgla w jednej z południowych dzielnic Jaworzna, to województwo śląskie. To dwie pierwsze śmiertelne ofiary czadu w tym sezonie grzewczym w województwie śląskim. Strażacy przypominają o związanych z tym zagrożeniach i właściwie co roku temat powraca, aby sprawdzać stan techniczny urządzeń grzewczych, a także zapewnić odpowiednią wentylację właśnie w pomieszczeniach, ponieważ no cóż, czad zabija i też warto o tym pamiętać, że czujki ratują życie, czujki, które kosztują no niewiele, ale faktycznie mogą pomóc i mogą zasygnalizować wysokie stężenie czadu w pomieszczeniu. Czujki ratują życie to taki truizm, ale skoro faktycznie mogą uchronić kogoś przed śmiercią, to warto to hasło powtarzać do znudzenia. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim strażackie apele o montowanie w domach czujek czadu i dymu. Gdyby wówczas obywatel nie zaalarmował pozostałych mieszkańców, no to mogło być nie aż dwóch strażaków, ale 20 osób. Mówi komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Mariusz Feltynowski. Straż chce, żeby posiadanie czujki stało się obowiązkowe. Jest propozycja zmiany przepisów ministra spraw wewnętrznych i administracji o tym, żeby nowe mieszkania budowane były wyposażone już w takie czujki, a jeśli chodzi o stare, no to dajemy sobie 5 lat. Nie chcielibyśmy, żeby strażacy narzucali przepisy i powodowali to, że obywatel musi ponosić nowe koszty finansowe. To nie dużo kosztowało. Nie pamiętam, ale niedużo. Koszt takiej czujki, nie najtańszej, no dobrej jakości, to jest 50-60 zł, więc 10 zł rocznie przez 5 lat, jeżeli ktoś sobie odłoży do skarbonki albo nie całą złotówkę miesięcznie, no to będzie w stanie wyposażyć się w ten obiekt. Czujkę można kupić, jak słyszeliśmy, za kilkadziesiąt złotych, ale w całym kraju jest mnóstwo akcji rozdawania takich urządzeń zupełnie za darmo. Od początku roku straż miała ponad 3000 interwencji, o śmierć otarło się 860 osób, ale około 30 niestety zginęło w wyniku zatrucia. Proszę o tym pamiętać, proszę dokonać odpowiedniej inspekcji w swoich miejscach zamieszkania. Czujki ratują życie. Raz jeszcze powtórzymy to hasło, a tematem zajął się Michał Jędrkowiak.

sypiący się z rąk, który jest w mych kieszeniach, w rozmemłanych pościelach, lepił się do rąk, opadał wszędzie. Nie wiem jak ty, ale ja mam marzenie, że uda nam się wytrwać w tym chaosie i szaleństwie. Jest wszędzie, jak nasiona piasek. Raz czekamy ciągły zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Nie dostrzegamy ciągłych zmian, chcemy ocalić co się da. Nie dostrzegamy zmian, nie dostrzegamy zmian. Jeszcze kilka sekund, no i właściwie będziemy punktualnie. 5:30 na zegarze w Trójce, czas na serwis, a właściwie skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapewnił, że zrobi wszystko, by doprowadzić do skutecznej ekstradycji lub deportacji Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Jak podkreślił w TVN24, jest gotów osobiście wybrać się w tej sprawie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. W czwartek prokuratura krajowa przekazała, że został przesłuchany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Przesłuchanie pozwala na formalne rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej. Siły pokojowe ONZ ostrzegły Izrael, że jego operacje wojskowe w południowym Libanie w pobliżu ONZ-owskich baz zagrażają bezpieczeństwu ich pracowników. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraziła głębokie zaniepokojenie ostatnimi działaniami izraelskiej armii na południowy wschód od Marun al-Ras. Sytuacja rozwija się bardzo niebezpiecznie. Niedopuszczalne jest narażanie bezpieczeństwa sił pokojowych wykonujących zadania wyznaczone przez Radę Bezpieczeństwa, podkreślił ONZ. Izrael tydzień temu rozpoczął operację lądową w południowym Libanie wymierzoną we wspierany przez Iran Hezbollah. Poetka Urszula Kozioł z nagrodą literacką Nike, jednym z najważniejszych wyróżnień w Polsce. Kapituła doceniła jej tom poezji Raptularz. Nike czytelników otrzymał Michał Witkowski za książkę Wiara autobiografia. Autor wspomina w niej pierwszych 15 lat swojego życia w czasach PRL-u i na początku lat 90. Pełny serwis Trójki o 9:00. I o 9:00, i o 8:00, i o 7:00, i o 6:00, ta 6:00 za 29 minut. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze pogodę. Na południowym zachodzie rano lokalnie mgły, które ograniczają widzialność do 300 metrów, a dzisiaj zachmurzenie mało i umiarkowane, ale są miejsca, gdzie może spaść deszcz. Na wschodzie taka sytuacja. Tutaj słabe opady deszczu są zapowiadane. Na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na południowym zachodzie kraju, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i przewiduje się jego wzrost. No to tak zdradzając kulisy, i Marek Wałkowski, i Michał Nogaś już dotarli, także dzisiaj od godziny 6 do 9 dziać się będzie, poranne zapraszamy do trójki, no i też warto wspomnieć o tej książce Marka Wałkowskiego, czyli Zakamarki Białego Domu, również o spotkaniu, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie autorskie z Markiem Wałkowskim, zresztą w formie podcastu również te audycje można znaleźć, podcasty.polskieradio.pl oraz też platformy streamingowe. Tutaj również jesteśmy z naszymi programami autorskimi. Przed nami Coldplay, We Pray. Alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys, pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest, pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess, and so we pray for someone to come and show me the way, and so we pray for some shelter and some records to play. Inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray. Za 24 minuty godzina 6. Badacze ustalili miejsce, które przedstawia obraz Van Gogha, Aleja Topoli o zachodzie słońca. Udało się. Badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Teksasie wraz z dwoma holenderskimi astronomami z Obserwatorium Eindhoven. Wcześniej ustalono, że obraz najprawdopodobniej został namalowany w pobliżu ówczesnego miejsca zamieszkania Van Gogha, czyli w Neuenen, ale astronomowie właściwie na rowerach objechali całą wieś, aby znaleźć właściwie właściwą ulicę. W czasie tej pracy korzystali także ze starych map. Jeden z nich, PromZip, podkreślił, że w ten sposób ostatecznie udało się trafić na Weverstraat. To, co faktycznie zrobiliśmy, to zabawne połączenie badań archiwalnych z pewnymi obliczeniami astronomicznymi. W ten sposób właśnie dowiedzieliśmy się, gdzie w ciągu roku zachodzi słońce w okresie, w którym Van Gogh mieszkał w Noiden. Wniosek z tego jest taki, że to jest właśnie ta ulica. No właśnie, i w ten sposób udało się odkryć tajemnicę po wielu, wielu latach. Aleja Topoli o zachodzie słońca, czyli obraz, który powstał, uwaga, w 1884 roku. No i trzeba było i przejażdżki na rowerach, ale również wiedzy astronomicznej, naukowej, żeby odkryć, w którym dokładnie miejscu mistrz ustawił sztalugę, no i namalował to dzieło. Aleja Topoli o zachodzie słońca. Za 22 minuty godzina 6. Thank you. Coś mi świta w sieci. Przegląd portali internetowych. Polskieradio24.pl. Katastrofalna powódź w Bośni i Hercegowinie. Polscy strażacy są w gotowości do udzielenia pomocy Bośni i Hercegowinie w związku z katastrofalną powodzią błyskawiczną w tym kraju. Sytuacja jest faktycznie poważna. Ofertę pomocy poza Polską złożyły również Chorwacja, Serbia, Słowacja, Macedonia, Czarnogóra, Portugalia, Węgry, Francja i Niemcy. A według ostatnich danych liczba ofiar powodzi w Bośni i Hercegowinie wzrosła do 21. Wiele osób jest poszukiwanych. Powódź błyskawiczna w rezultacie obfitych opadów deszczu wystąpiła w 5 gminach zachodniej Bośni i Hercegowiny. I o tym piszemy m.in. na polskieradio24.pl. Teraz zmiana portalu i również niezbyt dobre wiadomości. Business Insider dziś donosi, a właściwie Główny Urząd Statystyczny, z którego danych wynika, że w Polsce najwięcej ludzi mieszkało w 2010 roku. Od tego czasu nasz kraj skurczył się prawie o 1 000 000 osób. Tylko w ostatnim roku populacja zmniejszyła się o 130 tysięcy. To tak jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Zielonej Góry, Opola lub Rybnika. Nowe dane GUS pokazują, przed jak gigantycznym problemem demograficznym stoi obecnie nasza gospodarka. Niedługo połowa Polaków będzie po 50. No i dzisiaj na łamach Business Insidera ze szczegółami o tym najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego można przeczytać, również o tym, że według tych prognoz w 2060 roku będzie już ledwo 30 milionów Polaków. To tylko w ostatnich 12 miesiącach z terenów naszego kraju wyparowało właśnie 130 tysięcy osób. Oczywiście w cudzysłowie wyparowało. W 2023 roku urodziło się też rekordowo mało dzieci, o 30% mniej niż jeszcze w 2017 roku. No i teraz zmiana właściwie kontynentu. Polski wątek w amerykańskiej kampanii po raz kolejny się pojawił. Trump zwrócił się do Polaków z okazji Dnia Kazimierza Pułaskiego. To wielkie święto amerykańskiej Polonii. Kazimierz Pułaski, bohater walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych i Polski. Przypominamy, święto przypada na 11 października, ale pierwsze obchody odbyły się już w niedzielę. Dzisiaj polscy Amerykanie świętują Dzień Kazimierza Pułaskiego, wspaniałego człowieka. Myślę, że nie tylko polscy Amerykanie, ale każdy celebruje jego życie. To była bardzo wyjątkowa osoba, waleczna i silna, co reprezentują tak bardzo Polacy, powiedział Donald Trump prosto z pokładu swojego samolotu. To dla mnie zaszczyt, że mogę to zrobić. Zostałem do tego zaproszony przez znanych mi polskich patriotów. Życzę wam wspaniałego Dnia Pułaskiego. To o roli Donalda Trumpa w paradzie Pułaskiego, która się odbyła. Życzę wam wspaniałego Dnia Pułaskiego, jeszcze lepszej parady. Kochamy Polskę, kochamy Polaków i nie ma nikogo lepszego. Są wielcy, silni, mądrzy. Z takimi wartościami uczynimy Amerykę ponownie wielką, powiedział Donald Trump, nawiązując również do hasła znanego już z kampanii wyborczej. No dobrze, to trochę dobrego o sobie usłyszeliśmy z ust jednego z czołowych amerykańskich polityków, ale myślę, że tych amerykańskich ciekawostek będzie jeszcze więcej po godzinie 6. Marek Wałkuski dzisiaj prowadzi poranne. Zapraszamy do Trójki. Nasz wieloletni korespondent Polskiego Radia właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy i polecamy Państwa uwadze. Za 14 minut 6. Phil Collins i Easy Lover, czyli nagranie, które nie chce się zestarzeć i bardzo dobrze mimo upływu lat brzmi również ten utwór. Podobnie zresztą jak Fontaine's DC, czyli zdecydowanie młodsza kapela, która podbija świat. Favorite. To już za nami. Radek Nałęcz, Elżbieta Różycka, dziękujemy. A już za chwilę poranne zapraszamy do Trójki i Marek Wałkuski.